جائیے, محفل کا حصہ بن جائیے اور اس طرح سنیں کہ ہم یہاں پر کچھ لینے کے لیے آئے. کون کون لینے کے لیے آیا؟ سب لینے آئے ہیں. تو بھکاری کا کام ہے صدا لگانا. جو گداگر ہوتا ہے وہ صدا لگاتا ہے, صدا لگائے نعرہ تکبیر. ایسے نہیں, جو جو بھکاری ہے جو حضور بڑی امام سرکار کے عرس کے موقع پر گداگر منگتا اور بھکاری بن کر آیا ہے, بس وہ نعرے کا جواب دے, باقی کوئی جواب نہ دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ ہے نبی, نعرہ غوثیہ. درد و آرام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں, درد و آرام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. ارے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں, ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. اور عشق بس عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں. ارے یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں, یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں, یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز. حضور صاحب نے کہا تھا کہ عقل مندا ہے عمرہ گالیاں, اس دے چلنے ہی نمبر لے گئے, اس دے چلنے ہی نمبر لے گئے. عقل مندا ہے نہیں عمرہ گالیاں, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں. یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں. اور جس شعر کے لیے میں نے یہ دو تین اشعار پڑھے, میں وہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سب کی سبحان اللہ کے سائے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. ارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے بنا دیتے ہیں, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ارے نسبت پوچھنی ہو تو کوئی سیدنا صدیقی اکبر سے پوچھے, نسبت پوچھنی ہو تو کوئی عمر فاروق سے پوچھے, نسبت کا فیض پوچھنا ہو تو عثمان غنی سے پوچھے, نسبت کا فیض پوچھنا ہو تو حضرت علی سے پوچھے. نسبت کا فیض کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق روایت آتا ہے کہ اپنے دور خلافت میں نعرہ لگا لیا اللہ یا رسول اللہ یا علی یا رسول اللہ. جزاک اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت کا فیض پوچھنا ہے تو سیدنا فاروق اعظم سے پوچھیں. اپنے دور خلافت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے اور اپنے دور خلافت میں بیٹھے ہیں, زارو قطار روتے چلے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, آپ زارو قطار رو رہے ہیں؟ کہا میں اپنے ماضی کو یاد کر کے رو رہا, اپنے ماضی کو یاد کر رہا. کہا حضرت کیسا ماضی؟ کہا میں جب 20 سال کا جوان تھا اور میں حضرت عمر فاروق کے لیے آتا ہے کہ بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے, بڑے توانا جسم کے مالک تھے. کہا جب میں 20 سال کا تھا تو میرے والد خطاب کے پاس 20 اونٹ ہوا کرتے تھے, وہ 20 اونٹ جب میں چرانے کے لیے لے جاتا تو وہ 20 اونٹ مجھ سے سبلا نہیں کرتے تھے. کوئی یہاں نکل جاتا, کوئی وہاں نکل جاتا. ایک وہ دور تھا کہ میں جب بڑا کریئر جوان تھا مجھ سے 20 اونٹ سنبھلتے نہیں تھے. ایک یہ دور ہے کہ جب سے نسبت خدا نے مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں تھاما ہے, لاکھوں برپا دین پر اکیلا عمر حکومت کرتا ہے اور اس شان سے حکومت کرتا ہے کہ نیل کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے. یہ نسبت کا فیض ہے. جب سے وہ نسبت ملی ہے لاکھوں برپا دین پر, جب تک وہ نسبت نہیں تھی 20 اونٹ مجھ سے سبلا نہیں کرتے تھے, اور جب سے یہ نسبتیں ملی ہیں خدا کی قسم لاکھوں مربع میل پر وہ حکومت کرتا ہے اور اس شان سے حکومت کرتا ہے کہ نیل کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, یہ اللہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. آج بس آپ سے استدعا یہی ہے, ان گھنٹوں کو یہ جو وقت گزر رہا ہے اسے فالتو نہ سمجھیے, اس کالی رات کو کالی نہ سمجھیے, اس اندھیری رات میں سے ہم سب کو اجالا تلاش کرنا ہے, اپنے لیے روشنی اور نور تلاش کرنا ہے. اس لیے کہ آج صاحب عرش کے فیوز و برکات جوبر پر ہیں. علماء نے لکھا, صوفیان نے لکھا کہ جس دن بزرگ کا اللہ کے ولی کا عرش ہوتا ہے اس دن اس کی رحمتیں, اس کی لوازشات, اس کے اکرام بارش کی طرح برس رہے ہوتے ہیں. آج بھکاری بن جائیے, اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں مجھے کہنے دیجیے, خدا کی قسم آپ بیٹھے آج زمین پر ہیں لیکن آپ کی حاضری عرش پر لگائی جا رہی ہے. جو اس زمین کے ساتھ بیٹھے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صداؤں میں ذکر کو سماع کرے, میں اپنے اعلان سے پہلے صلاح کو دعوت دے رہا ہوں. مجھے ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے یقین دلا دیجیے کہ ہر شخص اس محفل کے ساتھ جڑ جائے گا, جڑ جائے گا نا, ہر شخص توجہ کرے گا اور جو توجہ کرے گا اس کو توجہ مل جائے گی انشاءاللہ. جو توجہ کرتا ہے اس کو توجہ مل جاتی ہے. میں منتظر ہوں اپنے ایمان سے نوجوان خوشبو صلاح, اور آپ کا جڑنا اس لیے بھی ضروری ہے, میں کیمرے کی طرف دیکھ کر اپنے ان ناظرین کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو رکوع کی نیت کے ذریعے اس محفل نعت میں شریک ہے, حضور ولی امام سرکار کے عرس میں شریک ہے, جو پوری دنیا کے ہر خطے میں اس محفل کو دیکھ رہے ہیں, وہ ہمیں اپنے آپ کو اس محفل سے الگ نہ سمجھیں, حضور ولی امام سرکار کے فیوز و برکات سے علیحدہ نہ سمجھیں, اس محفل کے ساتھ جڑے رہیے اور بڑی کیفیات کے ساتھ جڑے رہیے. منتظر ہوں نوجوان خوشگلو پر پرعزم صراحا حافظ غلام مصطفیٰ قادری سے نصیب لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.